ustach mas medii kłamstw, gdy TV swym doradztwem psuje kolorów pastel. Masz papkę pop plus warkę strong, utarte to stop, pas, fosfor. Idzie reklama, gdzie portugalski banan to cel przesłania rzecz, wyimaginowania rzeczywistych impulsów, komercyjnego kunsztu, okazywania kultur. Jak być człowiekiem, gdy w przedziale 5-10 rządzi seks rock'n'roll jak Red Hot, czyli Pepper, LDZ, kot, styli weter pcha się. Płynie rap tam, gdzie da się, tak jak DJ Maciek, etap po etapie. Tu rządzi szkoła papier, chyba że się nie załapiesz. Co o niczym nie świadczy, świat podliczy pułapki. Kto mądrzejszy, okaże się jak będziemy starsi. O niepieprzone wybaczmy. Jestem świadomy następstw jak Aliub i basket. Tak Pan Bóg i jak gdzieś w otchłani rozmów odbywamy swoją ostatnią podróż. Gdyż wiem, że ten gościu będąc zwykłą materią kiedyś zrozumie, że tu wszystko dzieje się na serio. Jak być człowiekiem to nie strzał w totolotku. Pieniądze to potwór dla nieświadomych kosztów tego. Jak być człowiekiem nie kupisz w aptece, w tym nie pomoże lolek ani zimny Heineken. Jak być człowiekiem to nie strzał w totolotku. Pieniądze to potwór dla nieświadomych kosztów tego. Jak być człowiekiem nie kupisz w aptece, w tym nie pomoże lolek ani zimny Heineken. Komórka sonny, a w niej pierdolone wrony o tym co i jak, gdzie dymią w mesach jak komin. By ich szlak dobił, nie mówię o znajomych, tylko o tych co przed koncertem zwykli tylko dzwonić. Składając ofertę na listę zaproszonych, szukając w człowieczeństwie praw już zatraconych. Spraw tu dla łakomych multum, to klasyk jak trilo kurtu, dla fanów Frutti Loopsów. Jak być człowiekiem, jakim człowiekiem jestem? Odczuwam tą presję, gdy w nocy nie śpię, uwięziony na krześle. Słowo za słowem kreślę, jak życie ma pretensje, czasem klęczę. Dłonie złożone w amen, nie jestem mak, manamanem częściej. Popełniam błędy częściej, ręce plamię, przepraszam mi wybacz. Tylko się staram nie obrywać. Jak być człowiekiem, alternatywa dziurawa jak sweter. Tak los dumą te lepiej. Aha, tak los dumą te lepiej. Pokój dla wszystkich prawdziwych. Jak być człowiekiem to nie strzał w totolotku. Pieniądze to potwór dla nieświadomych kosztów tego. Jak być człowiekiem nie kupisz w aptece, w tym nie pomoże lolek ani zimny Heineken. Jak być człowiekiem to nie strzał w totolotku. Pieniądze to potwór dla nieświadomych kosztów tego. Jak być człowiekiem nie kupisz w aptece, w tym nie pomoże lolek ani zimny Heineken. Ktoś kraj ten szpetny, sępów setki, więc nakładem niewielkim nawijam jak Del i DJ G. Wiesz, jak Gustafsson w rozrywce katastrof, wódzia sok Tabasco. Nie ufaj promocyjnym kapsom, reklamowym klapsom, gdzie gwiazdor to lasior, co całe życie marszcząc wydrę zagrał w filmie o tamponach pizdę. Dobrze myślę, coś tu nie tak, normalność tkwi w płytotekach, istny syf jak PKP. Nie tak, że jest, bywało gorzej. Wie ten, co nosił pseudo zagraniczną odzież, będąc realistą w modzie. Zobaczysz jak spak, telesarys to koniec, jego odczuwalną bliskość. W maratonie to nie zaszczyt być turystą, amatorem. Wybitnie nie jeden cham szczycił się ni stąd, ni dowąd, lojalnością wyższą niż owoc naukowych mistrzostw słowo. Jak być człowiekiem, czas sekundy liczy. Cel to być sobą i nie zostać z niczym. Dokładnie. Pozdrowienia dla wszystkich tych, co chcą pracować nad własnym życiem. Dla wszystkich tych, co uważają się za ludzi. Pokój. Jedna miłość.